Radio 24/7 dokumentar præsenterer All Inclusive til søs. En rejsedagbog i 7 afsnit, fortalt og tilrettelagt af Simon Juhl. 6. dag. Cozumel, Mexico. The decision has been made to cancel all the tours that involves the ferry passage. Once again, all tours to mainland that involves a ferry passage have been cancelled. Thank you for your understanding and have a nice day. Ja, så er en del af turene altså blevet aflyst i dag. Og det er da tydeligt at se, at mange af menneskerne her omkring os, på trods af regnvejret, har glædet sig. Der er skuffelse og spore. Jeg har jo tænkt mig egentlig bare at gå ind på øen Cozumel for at se, om jeg kunne finde noget om dværgnæsebjørnen, den lille coati fra Cozumel, som måske er uddød. Og kombineret med den her stemning af, at der var vækkelsesmøde i kulten i går, så er der altså en lidt mærkelig stemning, der er her til morgen, det vil jeg egentlig godt sige. Det står nede i stænger, og det vil altså sige, at de fleste af de turistattraktioner, som der måtte være, de er ikke aktive. Og alle os cruisegæster, som ville ind på øen, der var ikke særlig mange, eller der var mange, men der var jo mange, som var rasende over det regnede. Altså, de var i hvert fald rigtig, rigtig utilfredse, og ville ikke med på cruise mere, og der var meget i vejen. Så jeg trasket på den lange led af øen. Har fundet sådan et lille sted lidt uden for igen må jeg bruge blinkende lygter referencen med at sige, jeg vil bare gerne lidt ud, fordi det er det jeg gerne vil, og det er bare rart at gå i 26 grader varm slagregn på Cozumel. Der kunne være ting der var værre, vil jeg have lov til at mene. Det var simpelthen så rart, det var som om min sjæl blev vasket. Det var som om, at månegudindens øs regnvejr valgte at vaske mig. Fordi det er månegudindens ø, vi er på. Det er det sted, hvor at, de unge Maja-piger skulle hen, hvis det var, at de skulle være noget i musikken. Også blev kaldt Svalernes ø, og det er sgu da romantisk. Det siges i forhold til den her lokale overleveringshistorie netop, at Majernes kvinder jo søgte hertil for at blive frugtbare, men også at de unge piger søgte over for ligesom at lære noget om livet. Der blev de altså vel smidt i en udhulet træstamme, og så var der 20 km for fuld padel. Og så kunne de så komme hjem igen på et eller andet tidspunkt, når de følte, de var klar til at blive giftet væk. Så ud over alskens, hvad kan man sige, ingeniørarbejde, konstruktion, byggekonstruktionsingeniørmæssige genialiteter, der i mange år jo sat toppen af teknologiens udviklings, hvad kan man sige, det var teknologiens, konstruktionernes elite. Det var herovre i Sydamerika. Jamen, så har Maja'erne også opfundet ølejren. De sender deres piger afsted, så kan de sidde derovre og pille sig selv i dåsen og diskutere om hvordan verden ser ud. Der blev sikkert fnidret godt igennem, om du ved, var for nogle af fyrene, der havde det fedeste spyd, eller den flotteste futural, eller ham der, den lækre med det lange pusterør, eller ham, der var bedst til at klatre, eller slå aber ihjel med sten, eller sådan noget. Sådan en ølejr for prætinspiger på 10-12 år, du ved. Det har sikkert været rygende godt, og så har de vel sikkert skulle prøve alle mulige ting. Og når man ser på øen, kan man godt forstå, at de vil herover. Øen her, den er jo på den nordøstlige side af Yucatan, som er det her paradis. Og vi er stadig i det karibiske øhav, men på grænsen af Yucatan-passagen, som ligger lidt nord for os, som vi er der skal igennem for at komme tilbage til Fort Lauderdale. Men som sagt, månegudinden, som jeg snakkede lidt om før, det er hendes ø. Og det var blandt andet hende, de unge tøser sejlede over for at blive romancer. All the women, all the single ladies, independent women. De tog herover for alle sammen at blive Beyoncé's. Men der var jo også mange voksne kvinder, som jo så tog herover netop for at og ofre til, til månegudinden, således at de kunne blive frugtbare. Det er rimelig vildt det der med, ikke? Altså, at det betød så meget, det kan jeg egentlig, det har jeg opstået over. Udover det, når vi går her langs vejen, så er en af de ting og de mest fremherskende butikselementer, det er dykkerbutikker. Og igen, så bliver jeg jo altså nødt til at ryge tilbage til den gale franske, flådekaptajn Jacques Cousteau og hans bror Philippe. Fordi, ligesom med Roatan, så... så var det her faktisk et sted, hvor de virkelig gav den gas. I forhold til at sige, at det her, det er det smukkeste sted at dykke i verden. Og det var altså noget, de gjorde i slutningen af 60'erne, og i 1970, så bliver der altså lavet en lufthavn, en kommerciel lufthavn, som man kan flyve hertil. Og det bliver jo selv sagt et rent paradis for sportsdykkere med Aqualung. I dag der er det stadigvæk en stor del af forretningslivet her. Det er at drive dykkerture, dykkerskoler, og det er igen et fantastisk sted at dykke. Og så hudt jeg visker, i starten af 90'erne, så ankommer det første cruise-skib til øen. Og der kan de jo godt se, nogle af dem, der sidder på flæsket her, at det her, det kunne æder råde mig blive en fornuftig forretning. Så de går i gang med at springe koralrevet ud fra øerne i luften, for at lave en dybhavsmole, så man kan lægge så mange cruise-skib til som overhovedet muligt. Og det er den mole, som vi lægger til lige her, lige nu i dag med Princess of the Caribbeans. På bekostning af jeg ved ikke hvor mange kilometer rev, som måtte lave livet for at vi kunne lægge til i de her flydende byer. Og ja. I dag heldigvis så er det her mesoamerikanske store rev, som vi taler rigtig, rigtig meget om, under international naturlovsbeskyttelse. Og når man dykker her, så er der heldigvis utrolig mange regler om, hvordan man færdes over revet. Ifølge, hvis man kigger hjemmefra, så ifølge den europæiske hvidmandshistorik, så var Juan de Grijalva, han var den første spanske person, som ramte øerne. Og senere så ankom Hernán Cortésio med sit stodderhold af munke og plebejer. Og i den katolske guds navn, jamen, så gjorde han jo det, som han mente, ham på øverste sal havde bedt dem om, nemlig at frelse de lokale. Frelse de lokale! Og det betød jo altså, at de skulle omvendes, og så skulle man i den grad have destrueret alt, hvad der havde med en form for symbolik på deres bestialske, afstumpede naturreligion. Det skulle folk altså ligesom have lov til at se blive ødelagt, og så skulle de vide, at nu var der kommet en ny gud. Nu var der kommet noget nyt, de skulle tilbe. Jeg ville sgu gerne have set Hernán Cortés stå der, ikke? Altså, hvad for noget tøj han havde på. Og jeg tænker, de har jo tænkt, hey, vi kommer med en ny religion. Altså, vi balrer jeres 3.000 år gamle lange kulturreligiøse historie. Det er fint nok. Så tager vi jeres kvinder, og vi tager forresten også alle jeres ædelmetaller. Og det gør vi som tak, fordi at I gerne vil have den her nye gud. Det er mig stadig, når man rejser en gåde. Eller ikke en gåde, men det er stadig utroligt, hvor store røvhuller de europæiske kolonimagter, inklusive Danmark, har været, når de skulle ud og ligesom have hejst fladet, om man så må sige. Det holdt op med regn. Og faktisk hen over sydspidsen af øen, der driver skyerne væk, og der er blå Simpsons himmel. Så jeg vil lige gå lidt mere, og bare få gået og gået og gået, og trække vejret, uden at det er condition luft. Og så må vi se, hvor den næstsidste aften på Caribbean Princess fører os ind. Lige nu er det meget rart at bare sidde på hovedvejen. Cozumel. Og lave ikke en fløjtende skid. Jeg skal måske tørre. Jeg er fuldstændig gennemblødt. Jeg er som en sluggetrus på forreste række til en Thomas Helmig-koncert i 1984. Jeg sejler. Det er næst sidste aften på Queen of the Caribbean, og jeg har stort set prøvet næsten alle de ting, vi kunne komme til her på båden. Der er én ting, som langt de fleste gør her på båden, som jeg ikke har praktiseret endnu, men det sker nu herfra i aften. Og jeg skal, kære lytter, på forhånd beklage, hvis mit danske går hen på et eller andet tidspunkt og bliver meget beskedent. For det, jeg skal til nu, det er... From guest services. We apologize for disturbing your evening. Can the following guest please contact guest services by dialing 6000. Miss Ashley Bauer and Mr. Michael Bauer of Emerald 719. Once again, Miss Ashley Bauer and Mr. Michael Bauer of Emerald 719. Please contact guest services by dialing 6000. Yeah. Tror, der er nogen, der er blevet væk. Nej, men det, som mange gør, som jeg ikke har gjort endnu, det er at drikke hele dagen. Altså alkohol. Og jeg kan ikke drikke alkohol på den måde en hel dag. Det skal jeg blankt indrømme. Men jeg kan starte her i aften, hvor der er Caribbean Crazy Night. Og det har jeg så lovet mig selv at gøre. Good evening. Where do you guys want to go? 10, please. 10, please. 10. There you go. Thank you. No karaoke tonight? No karaoke tonight. Oh my gosh. Oh, you are the one who works at the karaoke? Yeah. You did pretty good. Well, yeah. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Y'all have a good one. Take care. Thank you. Don't stay up too late, huh? No. Ah, yes, the... Karaoke-aften her har været rigtig, rigtig sjovt, fordi at der slipper folk den virkelig løs, altså som i, de slipper den løs. Og det er jo noget, som jeg egentlig godt kan lide. Men i aften, der skal den have en på alkohatten. Jeg bevæger mig nu på dæk 7, som er fiesta-dækket, festdækket. Og festen den skulle starte her ved 8:30-tiden, så der vil jeg, ja, klokken den er lige lidt over 8:30, skulle den festen gå af. Hello guys. Hello. What are you gonna do tonight? Dance party infusion. Are you gonna come? Of course. It's okay to do. Oh my god. Bye. Det var karaoke mama og crew. Men nu er jeg altså på vej til at få turens første pina colada. Jeg kan jo lige kigge ind i wheelbar og sige hej til drengene her. Namaste. Det er utroligt serviceniveau, der er her. Igen, så skal der lyde skud ud til den besætning her, som er vilde. Vi har snakket med det almene servicepersonel. Good evening. Good evening, guys. Hold fast. De arbejder 9 måneder af gangen på cruises, og de kan være faktisk over hele verden. De arbejder 13 timer i døgnet, og de arbejder 7 dage om ugen. Jeg kan godt vide, hvad det er for en fagforening, de tilhører, og hvordan deres overenskomst ser ud. Jeg er kommet rigtig, rigtig tidligt, og det er der rigtig mange andre enlige, der også er. Og jeg er ret dårlig til at gå ud enlig. Det er noget, jeg skal absolut blive bedre til, kan jeg mærke. Måske skal jeg det hele taget bare blive bedre til at gå ud. Men det er som om, at de her mennesker, de er, de har lige 20 år på mig. 10 år på mig. De fyrer den af alene. Måske har de drukket lidt nede på kahytten, imens de har siddet og grædt over deres liv. Eller så har de bare jublet, spillet drønhøj Despacito, og lavet kattebevægelser foran spejlet, og svinget med håret og sunget ind i hårtørren. I would like to have the beautiful pina colada. Min bartender i aften her i Fusion Club, Club, er en, altså, usømmelig, smuk, karibisk dame, som altså til de karibiske rytmer her, vi hører, står og svejer. Hun svinger eller bouncer ikke, hun svejer, og det ser så dejligt ud. Og hun kan i hvert fald lave en, en pina colada til mig, det er jeg ret sikker på. Excuse me? Could I have a pina colada, please? Thank you. Og hun har ubetinget den her Caribbean swing, når hun snakker. Og også når hun synger. Lige inden jeg startede med at synge, der tror jeg, de havde sat deres egen musik på. Og der gik hun altså sang med på det klassiske Diana King-nummer Shy Guy. Sammen med nogle af drengene fra tjenerstaben og bandet. Og der sang hun altså igennem på skøn jamaicansk. Men nu må vi se, hvad der sker med min pina colada. Min druktur, den starter i hvert fald nu. Jeg har ja-hatten på, og den første pina colada røget ned. Toppen er røget af min skepsis for i aften. Og det er også det, alkohol kan jo. Så er festen og bandet gået i gang, og det er altså et kæmpe orkester med fuld blæs på, og dansegulvet, det banker afsted med en eller anden danseserie, som åbenbart er meget populær. Vores karaoke-mamma fra i går, hun er ud over at arbejde i casinoet også sådan en hostess, altså en værtinde, som sørger for at få gæsterne med op og danse. Og hende og fire af hendes kollegaer, altså dem, som er først på dansegulvet, og sørger for at få alle med ud at danse. Og ja, lige nu er der en, som til ballonfald, en eller anden kæmpestor danseserie i gang, som jeg ikke aner at være noget om. Og jeg vil sige, at jeg har ikke fået pina colada nok til at gå ned og danse der, midt i den der serie. Det håber jeg kommer på et tidspunkt. Eller det håber jeg måske ikke. Men bandet giver den fuld karibisk smæk. Der er dance-off. Et karibisk dance-off. En gang i min forvirrede ungdom, der var jeg på en tur til Kalelia, hvor at, der også var rejseguide dansesessioner. Det er fuldstændig det samme. Dengang så kunne man så bare vende en bodyskiler på en af rejseguiden, så kunne man stå og sutte Nivea solspray af en halvlasket fyr fra Randers i en tourguide t-shirt. Det er det samme. Jeg skal have mere pina colada. Men så bliver det også godt. En lettere krossbringt herre i Hawaii-skjorte og en lille asiatisk dame, som nu laver den her dans, som er først til højre, først til venstre med hoften, så til højre med hoften, så frem med skrevet og så tilbage igen. Altså en form for stående boogie-woogie. Og den lille asiatiske dame, lad mig sige det på den måde, hun ryster, hvad hun har fået, mens den ældre mand, han er ved at besvime af liderlighed. Det ser fedt ud. Så er den karibiske Crazy Heat Night over, og ja, jeg er stadig på min anden pina colada og en pilsner, og mine fødder er så småt med at være halvrunde. Jeg begynder sikkert også snart at snøvle. Men nu skal I med op i Skywalker Nightclub. Og det er altså helt på toppen af båden. Og det ligger helt bagerst i skibet, helt agter, øverst på 18. Hvis I forestiller jer en båd med en hækspoiler på, så er diskoteket her oppe i hækspoileren. Og jeg vil nu stille mig op på transportbåndet. Det er et rullende fortog, der kører folk derop. Man skulle nødig gå de cirka 30 meter op af en let skråning. Jeg vil sige, stigningsprocenten den ligger lige under de 10. Det er sikkert en eller anden konstruktionsmæssig konstruktionsmæssig foranledning, der gør, at man går i tilpas tempo, ikke i for høj stigning. Søen den har rejst sig en lille smule, det vil sige, at der er en lille smule søgang, og når man er aller øverst op på skibet, så mærker man altså de her bølger en lille smule mere. Men som I kan høre, så kører festen for fuld skrald. Jeg bliver modtaget af dansegulv til Earth, Wind & Fire. To see me. Og det er svært at beskrive stemningen heroppe. Interiøret er, kan man sige, igen i den klassiske maritime salonstil. Det er 80'er møbler. Rundsede grupper. Der er selvfølgelig også installeret rundt om gelændere, som man kan holde. Så ja, hvis man eventuelt er en lille smule påvirket, eller der er en lille smule bølgegang, ja, så kan man altså lige klamre sig til, til dertil indrettet indvendige rækværker, gelændere, om man så at sige vil. Hello, sir. Could I have a pina colada? Tjenerne kommer, og man afleverer sit nøglekort, som også er kreditkortet. Det bruger man over hele skibet, så er man fri for at betale. Det vil så sige, så har man også mistet overblikket. Jeg har påpeget det før. Så har man mistet overblikket over sit forbrug. DJ Nicky spiller Rick James. Det skal hun edderrødme have en kæmpe stor tak for. Så super freak. Åh, Rick James. Er du ikke bekendt med Rick James, så kan jeg da igen komme her med en public service anbefaling og gå ind og søg på Rick James. RICKJAMES. Et stort, stort, fantastisk fænomen. Og hvis man så skal sidde og grine lidt, så kan du søge på YouTube på Rick James, altså RICKJAMES. Og så skriv Dave Chappelle. DAVECHAPELLE. Dave Chappelle har lavet udødeliggjort Rick James med blandt andet sætningen I'm Rick James, bitch. Og det er ikke for små børn. Fyr op i det. Og så sutter jeg videre på min tredje pina colada, som også er ved at være højdepunktet på den her aften, tror jeg. Det har været en mærkelig dag. Det har virkelig bare været en mærkelig dag. Også fordi i går var crazy. Den startede jo også sådan fucked up, synes jeg. Men blev jo... Promenade, deck 7. Blev jo en... et sådan hysterisk måltid af... jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Af skørhed. Med ballonfald og alt muligt til sidst. I dag har bare været speciel. Jamen, der kommer vel omkring 20-25.000 turister til den her lille cruisehavn i løbet af en uge, eller i løbet af hver anden dag. Ja, hver anden dag kommer der med 20-25.000 gæster og bare overløber det her. Og det er de billigste udgaver af mexicanske kulturskatte, som bliver repræsenteret. Det er simpelthen... det vil svare til, at når der kom et cruiseskib til Danmark, så var det første, de så, det var en mand, der stod klædt ud som H.C. Andersen, der stod og gav smagsprøver på den dårligste masseproducerede rødgrød i verden. Det er det, de præsenterer her. Jeg synes næsten, du er for skammet. Jeg takker af og tørner ind og ser frem til den sidste dag på cruiseskibet i morgen, som bliver en dag, hvor at jeg faktisk ikke ved, hvad jeg skal lave, fordi der er så mange ting, som jeg går og tænker over lige nu, inden jeg skal i seng. Jeg havde håbet på, at det var en lidt mere munter og sådan Tipsy Kings-agtig Simon, som lavede en status på i dag. Og hvis der er nogen af jer, der laver de der cruiseskibsforanledninger i Københavns Havn, eller hvor det nu ellers er i Danmark, som stiller H.C. Andersen op og giver ham rød grød fra karton, så finder jeg det 100%. Så finder jeg, og så tager vi lige en snak om det i kapitaler. For når en sailor, en rigtig sailor går i land, så ved man aldrig, hvad der kan ske. Ja. Jeg tror, gider jeg bare kunne se det gode skib, Martha. Jeg melder, jeg ruller på køjen. Sov godt. Du har lyttet til All Inclusive til søs. 6. dag. Optagelse og tilrettelæggelse Simon Juhl. Med tilrettelægger Sanne Sigal. Klip og mix Jakob Helt. Redaktør Mikkel Clausen.